มหาสีหนาถสูตรว่าด้วยการบรรลืออย่างองค์อาจดั่งพญาราชสีเรื่องอเจลกัสปะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกันนะกัทละมฤคทายวันเขตเมืองอุชุนยาครั้งนั้นอเจลกัสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคสนทนากับพระองค์พอคุ้นเคยแล้วยืนอยู่ณที่สมควรแล้วทูลถามว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระสมณโคดมทรงตำหนิตบะทุกชนิดทรงคัดค้านและชี้โทษผู้บำเพ็ญตบะทั้งปวงว่าเป็นผู้มีอาชีวะเศร้าหมองโดยส่วนเดียวสมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมทรงตำหนิตบะทุกชนิดทรงคัดค้านชี้โทษผู้บำเพ็ญตบะทั้งปวงว่าเป็นผู้มีอาชีวะเศร้าหมองโดยส่วนเดียวชื่อว่าพูดตรงตามที่ท่านพระโคดมตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่ท่านพระโคดมด้วยคำเท็จหรือชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำเล่าลืออันชอบธรรมนั้นจะเป็นเหตุควรตำหนิได้เพราะพวกข้าพระองค์ไม่ประสงค์จะกล่าวตู่ท่านพระโคดมเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากัสสปะสมณพราหมณ์ที่กล่าวว่าพระสมณโคดมทรงตำหนิตบะทุกชนิดทรงคัดค้านและชี้โทษผู้บำเพ็ญตบะทั้งปวงว่าเป็นผู้มีอาชีวะเศร้าหมองโดยส่วนเดียวไม่ถือว่าพูดตรงตามที่เราพูดทั้งไม่ถือว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จด้วยอาศัยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหมือนมนุษย์เราจึงเห็นบุคคลผู้บำเพ็ญตบะบางคนในโลกนี้มีอาชีวะเศร้าหมองหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกก็มีไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มีด้วยอาศัยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เราเห็นบุคคลผู้บำเพ็ญตบะบางคนในโลกนี้อยู่เป็นทุกข์เพราะบุญน้อยหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกก็มีไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มีเรารู้การมาการไปการจุติและการบังเกิดของคนเหล่านั้นตามความเป็นจริงอย่างนี้ฉะนั้นเราจะตำหนิตบะทุกชนิดหรือคัดค้านและชี้โทษผู้บำเพ็ญตบะทั้งปวงว่าเป็นผู้มีอาชีวะเศร้าหมองโดยส่วนเดียวเล่ากัสสปะมีสมณพราหมณ์บางพวกเป็นบัณฑิตทรงภูมิปัญญามักโต้แย้งมีท่าทางดั่งถมังธนูพวกเขาดูเหมือนจะกำจัดทิฏฐิได้ด้วยปัญญาสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทัศนะตรงกับเราในบางเรื่องแต่ไม่ตรงกับเราในบางเรื่องบางประเด็นที่พวกเขาว่าดีแม้เราก็ว่าดีบางประเด็นที่พวกเขาว่าไม่ดีแม้เราก็ว่าไม่ดีบางประเด็นพวกเขาว่าดีแต่เราว่าไม่ดีบางประเด็นที่พวกเขาว่าไม่ดีแต่เราว่าดีบางประเด็นที่เราว่าดีสมณพราหมณ์พวกอื่นก็ว่าดีบางประเด็นที่เราว่าไม่ดีสมณพราหมณ์พวกอื่นก็ว่าไม่ดีบางประเด็นที่เราว่าดีสมณพราหมณ์พวกอื่นกลับว่าไม่ดีบางประเด็นที่เราว่าไม่ดีสมณพราหมณ์พวกอื่นกลับว่าดีว่าด้วยการไล่เลียงสอบสวนกัสสปะเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุเรื่องที่ทำให้พวกเรามีวัดปฏิบัติไม่ตรงกันจงงดไว้แต่ในเรื่องที่ตรงกันวินยูชนเมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนเปรียบเทียบศาสดากับศาสดาหมู่สาวกกับหมู่สาวกว่าธรรมของท่านเหล่านี้ส่วนใดเป็นอกุศลก็จัดว่าเป็นอกุศลที่มีโทษก็จัดว่ามีโทษที่ไม่สมควรเสพก็ไม่สมควรเสพ ที่ไม่ประเสริฐก็จัดว่าไม่ประเสริฐและที่เป็นฝ่ายชั่วก็จัดว่าเป็นฝ่ายชั่วใครเล่าที่ละธรรมเหล่านี้ได้เด็ดขาดพระสมณโคดมหรือว่าคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่กัสสปะเป็นไปได้ที่วินยูชนเมื่อได้ซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนจะพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าคำของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นอกุศลก็จัดว่าเป็นอกุศลที่มีโทษก็จัดว่ามีโทษที่ไม่ควรเสพก็จัดว่าไม่ควรเสพที่ไม่ประเสริฐก็จัดว่าไม่ประเสริฐและที่เป็นฝ่ายชั่วก็จัดว่าเป็นฝ่ายชั่วพระสมณโคดมละธรรมเหล่านี้ได้เด็ดขาดหรือว่าคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่ในเรื่องนั้นวินยูชนพึงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอย่างนี้โดยมากจะสรรเสริญพวกเราฝ่ายเดียวเท่านั้นยังมีอีกกัสสปะวินยูชนเมื่อได้ซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนพวกเราเปรียบเทียบศาสดากับศาสดาหมู่สาวกกับหมู่สาวกธรรมของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นกุศลก็จัดว่าเป็นกุศลที่ไม่มีโทษก็จัดว่าไม่มีโทษที่ควรเสพก็จัดว่าควรเสพที่ประเสริฐก็จัดว่าประเสริฐและที่เป็นฝ่ายดีก็จัดว่าฝ่ายดีใครเล่าที่สมาทานประพฤติธรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วนพระสมณโคดมหรือว่าคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่กัสสปะเป็นไปได้ที่วินยูชนเมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าธรรมของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นกุศลก็จัดว่าเป็นกุศลที่ไม่มีโทษก็จัดว่าไม่มีโทษควรแก่การเสพก็จัดว่าควรแก่การเสพที่ประเสริฐก็จัดว่าที่ประเสริฐและที่เป็นฝ่ายดีก็จัดว่าเป็นฝ่ายดีพระสมณโคดมสมาทานประพฤติธรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วนหรือว่าคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่ในเรื่องนั้นวินยูชนเมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอย่างนี้โดยมากจะสรรเสริญพวกเราฝ่ายเดียวเท่านั้นยังมีอีกกัสสปะวินยูชนเมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนพวกเราเปรียบเทียบศาสดากับศาสดาหมู่สาวกกับหมู่สาวกธรรมของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นกุศลก็จัดว่าเป็นกุศลที่มีโทษก็จัดว่ามีโทษที่ไม่สมควรเสพก็จัดว่าไม่สมควรเสพที่ไม่ประเสริฐก็จัดว่าไม่ประเสริฐและที่เป็นฝ่ายชั่วก็จัดว่าเป็นฝ่ายชั่วใครเล่าที่ละธรรมเหล่านี้ได้เด็ดขาดหมู่สาวกของพระสมณโคดมหรือว่าหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่กัสสปะเป็นไปได้ที่วินยูชนเมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าธรรมของท่านเหล่านี้ส่วนใดเป็นอกุศลก็จัดว่าเป็นอกุศลที่มีโทษก็จัดว่ามีโทษที่ไม่ควรเสพก็จัดว่าไม่ควรเสพที่ไม่ประเสริฐก็จัดว่าไม่ประเสริฐและที่เป็นฝ่ายชั่วก็จัดว่าเป็นฝ่ายชั่วหมู่สาวกของพระสมณโคดมละธรรมเหล่านี้ได้เด็ดขาดหรือว่าหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่ในเรื่องนั้นวินยูชนเมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอย่างนี้โดยมากจะสรรเสริญพวกเราฝ่ายเดียวเท่านั้นยังมีอีกกัสสปะวินยูชนเมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนพวกเราเปรียบเทียบศาสดากับศาสดาหมู่สาวกกับหมู่สาวกว่าธรรมของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นกุศลก็จัดว่าเป็นกุศลที่ไม่มีโทษก็จัดว่าไม่มีโทษที่สมควรเสพก็จัดว่าสมควรเสพที่ประเสริฐก็จัดว่าประเสริฐและที่เป็นฝ่ายดีก็จัดว่าเป็นฝ่ายดีใครเล่าที่สมาทานประพฤติธรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วนหมู่สาวกของพระสมณโคดมหรือว่าหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่กัสสปะ

กินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกากข้าวเป็นอาหารกินยางเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินโคไมเป็นอาหารกินเง้าและผลไม้ป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นอย่างชีพการบำเพ็ญตบะที่นับว่าเป็นสามัญญคุณและพรหมัญญคุณของสมณพราหมณ์เหล่านั้นคือนุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบังสกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังสือนุ่งห่มหนังสือมีเล็บนุ่งห่มผ้าขากรองนุ่งห่มผ้าเปลือกปอกรองนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเค้าถอนผมและหนวดคือการถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงนอนบนหนามนอนบนแผ่นกระดานนอนบนเนินดินนอนตะแคงข้างเดียวเอาฝุ่นครุกตัวอยู่กลางแจ้งนอนบนอาสนะตามที่ปูไว้บริโภคคูดคือถือการบริโภคคูดไม่ดื่มน้ำเย็นคือถือการไม่ดื่มน้ำเย็นอาบน้ำวันละ3 ครั้งคือถือการลงอาบน้ำ